minunata întâmplare a doamnei Genoveva și mai ales a copilului domniei sale, s-a petrecut odinioară undeva departe, tocmai în părțile Rimului, către Marea Nordului. Acele locuri și-au schimbat împățișarea, dar întâmplarea doamnei Genoveva, așa de veche, nu s-a uitat. Ca florile câmpiilor care se împrospătează necontenit, amintirea ei înflorește încă. Într-una din zilele acelea de demult, curtea slăvitului duce Valentin al Brabantului era în mare sărbătoare. Măria sa ducele își mărita singura fică, prea buna și frumoasa domniță Genoveva, cu un viteaz și mândru cavaler, comitele Siegfried de Trever. Soarele asfințea și dungi subțiri și lungi de aur pătrundeau oblic prin ferestrele capelei, în care mirii împresurați de strălucita adunare primiră binecuvântarea bătrânului episcop al cetății. Apoi, între curteni și neamuri, mândra pereche ieși spre a se arăta mulțimii. Comitele Siegfried era un bărbat încă tânăr, înalt, arătând mare putere trupească. Alături pășea domnița Genoveva în norul de haină albă cu părul bălai revărsat pe umeri. Încet, nunta intră iar în sala cea mare, unde se aprinseseră lumini și se întinsese masă pentru nobili. Cine e cavalerul care vorbește în clipa asta cu mine? Mare străin. E din suita comitelui Siegfried? E chiar scutierul comitelui. Îl cheamă Golo. E un italian mândru și îngâmbat. L-am cunoscut și i-am vorbit. Și drept să spun, are ceva care nu-mi place. De ce? Și ce anume nu-ți place? Îmbrăcămintea? Ori îngânfarea lui? Ori poate faptul că ți ia locul în preajma prea frumoasei domnițe Genoveva? Nu e asta. Cred că ochii lui nu-mi plac. Are în privire o lucire. Cum să spun? O flacără vicleană. Năluci. Așa sunteți voi tinerii. Vă căutați pricină unul altuia fără niciun temei. Mai bine umple cupele să bem. Într-adevăr, e o îndeletnicire mai plăcută. În sănătatea voastră, domnule baron. Și a dumneavoastră. Dar văd că domnul Golo se îndreaptă către noi. Îngăduiți să vi-l prezint și aveți să judecați singur dacă mă înșel. Da. Domnule cavaler! Veneam chiar spre domnia voastră, domnule baron. Am plăcere să închinăm o cupă împreună, în cinstea mirilor. Voi închina din toată inima, domnule Golo. Vreau mai întâi să te prezint baronului de Trondheim. E o onoare deosebită pentru mine să vă cunosc, nobile domn. Sunt cavalerul Giuseppe Golo, scutierul comitelui Siegfried. Mă socotesc la fel de onorat să cunosc în domnia ta, precum aud, un prețuit curtean al comitelui. Da, să ne așezăm și umple cupele din nou, baroane. Veți bere? Amară băutură! Sub cerul Italiei mele încinste vinul, băutura binecuvântată. Noi ne mulțumim și cu bere. Se poate, se poate. După ce ai gustat-o, prețuiești mai mult dulceața și mireasma vinului. Ce spuneți de strălucirea acestei nunți? În adevăr, e o priveliște de neuitat. Iar frumusețea doamnelor mă face să regret că sunt bătrân. Dar între toate, cea mai frumoasă e tot domnița Genoveva. De o neasemuită frumusețe. Sunt chiar uimit cum s-a putut evin cețurile acestea de la nord, asemenea făptură minunată. Cu câtă dragoste se uită către soțul său. Vi se pare că se uită astfel? Și nu e de mirare. Comitele e cel mai mândru cavaler din toată adunarea. Da, da. Deci, așa vi se pare. Totuși, eu cred că în privirile domniței nu-i tocmai dragoste către stăpânul meu, ci o căldură și o lumină a tinereții sale. Așa cum soarele lucește nu pentru noi, cât pentru sine. Această slăvită frumusețe ar fi trebuit să se nască sub cerul Italiei. Ar fi fost cu mult mai bine. De ce ar fi fost cu mult mai bine? Da, da, ar fi fost cu mult mai bine. Atunci această frumusețe ar fi dobândit o valoare și mai mare. Domniile voastre, nu cunoașteți femeile de la sud? Oh, nici n-am cuteza să le cunoaștem. Noi suntem oameni pașnici. Știu. Însă aflați că sunt și oameni în vinile cărora nu curge apă, ci flacă. Eu sunt unul din aceia și vreau să smulg vieții tot ce îmi place și îmi face trebuință mie. Da, ce spun eu, n-are nicio noimă. Nu mai putem schimba nimic din cele rânduite. Umpleți-mi, domnilor, și mie cupa cu bere amară. Să urăm mirilor fericire fără de sfârșit. În sănătatea mirilor. În sănătatea mirilor. Acum mă veți ierta. Datoria mă cheamă lângă stăpânul meu. Nu vă reținem, domnule cavaler. Domnule cavaler? Domnilor. Ce spuneți, baroane? Am avut dreptate? Da, adevărat. Ciudat om. Și mai ales ciudate vorbe. Iar ochii lui, repet, nu-mi plac deloc ochii lui. Într-adevăr, nici mie nu mi-a plăcut privirea lui când a fost vorba de domnița noastră Genoveva. Trecuse aproape un an de la cea vestită nuntă. La castelul din Trevor, doamna Genoveva duce în pace o viață lină și bine cumpănită. Dar iată că o veste neașteptată curmă deodată tihna fericirii sale. Această veste o aduse comitele într-o seară când se întoarse de la vânătoare. Aici sunt măria ta. Să pregătești în data ce-am poruncit și fără întârziere. Să fie toate gata în zor de zi. Vor fi gata, măria ta. Bine, Giuseppe, am încredere în tine. Du-te. Stăpâne! Stăpâne! Ce e, păune? Stăpâne. Unde este doamna? Stăpâna mea vă așteaptă pe terasă. Era neliniștită că ce-ați întârziat. S-a bucurat când v-a văzut venind. Bine, pe una. Trec la dânsa. Stăpâne, aduceți vești? Vă vor schimba. Lasă că ai să afli tu la vreme. Siegfried! Frumoasă mea, draga mea, bucură-te. Ți-aduc o veste mare. Mă bucur totdeauna când te văd. Și mai ales când îmi aduci vești bune. Atunci ascultă, doamnă. Nobilii castelan de pretutindeni, la îndemnul împăratului, au hotărât să se ridice iar cu armele. Oh. Asta era vestea. Atunci, iubitul meu soț, înseamnă că mă părăsești. Nu, numai atât cât trebuie, iubita mea. Datoria mea de cavaler mă cheamă. Solul împărătesc ne-a ajuns pe cale când ne întorceam de la vânătoare și ne-a citit cu prinsul chemării la luptă. Ne ridicăm toți nobili acestor locuri, chiar mâine în zor de zi. Așa curând? Chiar mâine în zor? La nunta pe zăbavă. Siegfried, hai să-mi fie viața pustie fără tine. De nu ce? Știu de ce, dar mi-a întunecat sufletul presimțirea unei nenorociri. Copilării, ai datoria, doamnă, să arăți o inimă curajoasă în asemenea împrejurări. Voi fi tare, Nic. Voi fi așa cum dorești tu. Iubita mea. Acum mă duc să pregătesc ce trebuie. Mai avem numai câteva ceasuri până în zorii zilei. Ei, Giuseppe! Alumnate, fiul! Toate sunt gata! Bine, sunt gata și eu. Intră! Oștenii mei, ce fac? Sunt pregătiți? Așteaptă să încalece. Giuseppe, ține minte ce ți-am spus. N-aveți nicio grijă, Maria ta. Ba, grijă am, dar mă încred în tine. Maria ta! Intră! Tu ești pe una. Ce este? Mărita comite să boia să știe dacă sunteți gata. Da, spune că vin îndată. Da. Giuseppe, vestește pe părintele Laurențiu să coboare. Da, Maria ta. Eu trec la doamna comitesă. Draga mea. Siegfried. Plecați. Da. Este vremea de plecare. Încingem spada. Sărută-mă. Haide, haide, liniștește-te. Nădăjduiesc să te revăd curând. Așteaptă-mă în liniște și n-avea nicio grijă în privința trebilor cetății. Am lăsat oșteni destui. Am lăsat conducător vrednic pe prietenul nostru Giuseppe Golo. I-am dat cele mai stricte porunci și toate sfaturile ce erau de trebuință. Și acum te las cu bine. Sărută-mă. Haide, haide. Siegfried, dragul meu. Mergi cu bine și întoarce-te sănătos. Și cât mai repede. Să te găsesc la întoarcerea mea mai frumoasă decât acum. Dacă se poate, rămâi cu bine. Siegfried. Drum bun, stăpâne. Rămas bun pe bună. Ai grijă de stăpâna ta. Thank you. Păună! Aici sunt, stăpână dragă. Mi-e frică, Păună. O presimțire rea mi-îngheață sufletul. Băi, e frică. Asta e. N-ați dormit nicio clipă. Și apoi răcoarea asta din vieții. Dau fuga să vă duc grăbița cea de bulbe ca să puteți ieși pe terasă. Ba da, doamnă, o să-i vedem trecând când vor ajunge în vale. Iată, plănița, să mergem pe terasă, da. Doamnă. Doamnă. Cum? Ah, dumneata erai domnule Gol. Să nădăjduim, doamnă, că sufletele mâhnite își vor afla în scurtă vreme mângâiere. Mă aflu la ordinele măriei tale, gata să-mi jertfesc viața, ca să văd luminându-mi se măcar o clipă privirea către mine. Domnule cavaler, fii bun și lasă-mă acum. Iată-i! Le văd! Iată pe măria sa, comitele! Unde-i? Îl vezi? Unde e? Primiți colo în frunte, doamnă, acela care fătură mănușa către noi. Ne-a văzut? Faceți-i secură prama, doamnă! Crezi că ne vede? Sigur că ne vede! Priviți cum ne face semne! Da! Mărită, doamnă! Da! Siegfried! Siegfried! Ah. Dar ce-o fi cu domnul cavaler? S-a mâniat așa deodată? Dă-i pace! S-au depărtat. Nu se mai văd. Voi mai vedea vreodată oare pe bunul Siegfried? După plecarea cavalerilor, ca să-și mai uite gândurile ce întristau singurătatea, doamna Genoveva cobora adesea până la satul din preajma cetății, aducând alinare femeilor sărmane și orfanilor necăjiți. O întovărășeau întotdeauna cavalerul Golo și Păuna, împreună cu câțiva oșteni. Golo spunea tuturor că socotește de datoria lui să-și însoțească pretutindeni stăpâna ca unul care a primit în pază strașnică asemenea scump juvaier. Dar pricina era alta. Dragostea pentru soția stăpânului său creștea în sufletul lui Golo ca un clocot năprasnic. Acum începea să-i întunece judecata, făcându-l tot mai cutezător. Nebunia lui ieși în cele din urmă la iveală, într-o după-amiază, când doamna Genoveva, având alături pe Păuna, se odihnea pe terasa castelului, vorbind despre cei plecați. Păuna. Da, doamnă. Ce-or fi făcându-are cavalerii noștri? De ce nu vin scrisori? Stăpână dragă, cavalerii au cale lungă de făcut până ce ajung în Franța. Acolo se unesc cu cavalerii din alte ținuturi și pleacă mai departe, către Spania. Deci încă n-au vreme de scrisori. De unde știi tu asta, Păună? Așa vorbeau între ei oștenii domnului comite în noaptea plecării. Se duc pe cale lungă. Și Cine știe când se vor întoarce? Iată că vine tata cu câinele Măriei sale, al domnului Comite, așa cum ați dorit. Acela-i Gelo. Da. Vai, pe mână, cât e de fioros. Mă tem de câinele ăsta. Nu vă fie teamă, doamnă. Luați mănușa asta, domnule Comite. Și ce să fac cu ea? Nu știu. O să vă spună tata. El are meșteșugurile lui ascunse. Doamnă, degeaba-i vânătorul de credință al domnului Comite. Gelo, stai, stai. Mai cu plecăciuni slăbite, stăpâne. Gelo, urcat. Bună ziua, Andrei. Acesta-i Gelo? Cât e de fioros și de mândru. Spune-mi, Andrei, ce să fac cu mănuși? Mărită stăpână, aveți să vedeți singure. Acest câine are o înțelegere mai mare decât alte dobitoace și are în ochi ceva de om. De aceea el și iubește așa de mult stăpânul nostru. Nu vă temiți, eu îl țin. Apropiați-vă și dați-i mănușa să o miroase. Acum cunoaște și măria ta pe cineva de aproape și vă e prieten. Uită-te bine, Gelo, și cunoaște stăpâna. Gelo, tu simți și înțelegi ca o făptură omenească. Pricepi toate, mărite stăpână. De la plecarea slăbitului Comite, se bucură pentru întâia oară. Tata spune că Gelo știe să și vorbească. Tu ești o proastă, fată. Iertați să-mi fie măria ta. Eu din copilărie știu că animalele pot vorbi ca oamenii. Măria ta nu înțelege ce spune acum. Ba, cred că înțeleg. Ce-i Gelo? Te bucur că mă vezi? Și vrei să afli când vine acasă stăpânul tău? Vedeți? El știe că l-ați înțeles și pricepi tăti cât i-a spus. Eu am să spun măriei tale și alta. Eu și pe una ne tragem de departe, tocmai de la hotarul cumanilor, de la munții ce se cheamă Carpați. V-am povestit o altă dată, când ați binevoit să-mi porunciți, cum am venit de acolo, ca prins de război, pe drumuri cumplite, purtând în brațe pe copila aia asta. Iar dumneata, tată, te-ai priceput să mă îngrijești mai bine ca o doică. De când în mila sa mărita Comite să te-a luat pe lângă sine, ți s-a cam ascuțit limba, măi, fată. Așa-i pe una, veselă, Andrei. Dar spune mai departe. Vă spun, măria ta, la noi acolo sunt munți atât de înalți că dacă te-ai sui până în vârful lor, ai ajunge cu mâinile de torțile cerului. În poienile acelor munți își poartă păstorii oile. Și-am auzit, fiind de o fecioraș, de unul din acei păstori pe care l-au răpus azi doi în singurătatea munților ca să-l prăde, având el oi mai multe și mândri. Iar înainte de a muri, s-a aflat o mioară lui care i-a vorbit cu glas omenesc și l-a înștiințat de pe irii. Păi atunci de ce să mai miră pe una cu un zăvot ca acest Gelo poate să vorbească? Iartă-mă, tată, eu nu mă mir, dar dacă nu înțeleg ce spune Gelo. Ba, eu îl înțeleg. Și văd că Gelo are o simțire taică. Cum a putut cunoaște într-o mănușă ființa nevăzută a stăpânului său? V-am auzit vorbind pe terasă și mi-am permis să mă apropie. Să nu vă apropie asta tare, că Gelo ar fi să vă scrie. Acesta este Gelo? Andrei povestea tocmai despre simțirea animalelor. Crede că ele pot vorbi. Prostii! Îți mulțumesc, Andrei. Te rog să mi-l mai aduci din când în când pe Gelo. Acum pot să-l iei. Văd că s-a mâniat deodată. Bine, marită, stăpâne. Îmi îngăduiți, doamnă, să plec și eu. Aș vrea să-i spun ceva tati. Dacă nu se poate amâna, du-te. Da, știți, voiam... Du-te, păun, du-te. Ați cântat la ghitară? N-am avut fericirea să vă aud niciodată. Încercați să alungați mâhnirea asta care nu vă părăsește? Mâhnirea mea este firească în singurătatea în care mă aflu, domnule cavaler. Frumoasă doamnă, tocmai asta este. Singurătatea nu-i bun prieten. O prefer. Totuși, sunt între oameni unii care ar putea să fie nefericiți din pricina acestei preferințe. Și acești unii nu sunt prea departe. Domnule cavaler, nu ți se pare că aceste vorbe ar trebui adresate altcuiva? Doamnă, eu nu pot să le adresez decât aceea pe care o socotesc cea mai desăvârșită prin grație și prin noblețe. Rog pe doamna comitesă să nu se supere și să mai rămână puțin. Domnule, n-are niciun rost. Ba da, sau dacă nu, ar însemna că n-are rost nici viața. O, doamnă, dacă ați putea primi în suflet măcar o parte din lumina cu care vă înconjur în gândurile mele. Domnule, cum decutezi? Nu eu, ci inima cutează. Vă port în ea din ceasul cel din tâi. Stăpâna mea, plecați-vă privirea spre desnădejdea suferinței mele. Spuneți-mi un cuvânt, un licăr de speranță. Dăm fi împreună departe, sub cerul senin al Italiei mele. V-aș pune la picioare paradis. Cuvintele domniei tale, cavalere, sunt prea îndrăznețe. Socot că voi face bine să cer și părerea soțului meu în această privință. Cum? S-ar putea să fiți atât de crudă? Fără îndoială. Văd că e necesar. Doamnă, iertați-mă. N-am mai putut ascunde un simțământ în care întreg devotamentul meu. Sunt îndrăzneli ce nu pot fi iertate, cavalere. În ce privește devotamentul dumitale, îl datorezi mai ales soțului meu. Lui ai să-i dai socoteală de felul în care îl păstrezi. Vrei să te plângi soțului tău? Dar asta ar însemna pieirea mea. Ei bine, voi ști să-mi iau și eu măsuri de apărare. Golo își luă îndată măsuri de apărare. Castelul fu închis. Nimeni afară de Golo nu mai putea trimite știri pe câmpul de război. În aceeași seară, curierul său, Bartolomeo, porni cu veste către Spania. Prin vorbe mincinoase, alcătuite însă cu multă dibăcie, Golo dădea de înțeles comitelui că din pricina necredinței doamnei Genoveva a fost nevoit să închidă cetatea, interzicând intrarea prietenilor săi. Nu peste multă vreme, Bartolomeo se întoarse, aducând următoarea poruncă scrisă de la Siegfried pentru cavalerul Golo. Îți poruncesc, Golo, să ții cetatea mea închisă dușmanilor și mai ales prietenilor, până ce voi putea să mă întorc eu singur acolo, ca judecător al tuturora. Grabă, Golo comunică stăpânei sale cu prinsul scrisorii comitetului. Era vădit că vorbele făceau aluzie la acel neînsemnat baron de Thun, un copilandru care venise la castel în două rânduri cerând să-i se împrumute meșter armurier pentru cetatea lui. Ascultând cuvintele scrisorii, doamna Genoveva păli și-și plecă fruntea. Înțelesese că Siegfried primise de la Golo o înștiințare mincinoasă. Cunoscând mâniile trecătoare ale comitelui și mai ales știindu-se cu sufletul curat, doamna Genoveva aștepta un prilej să poată trimite soțului său o lămurire scrisă cu sângele iubirii și al datoriei neștirbire. Și iată că, peste o săptămână, un curier din Spania ajunse noaptea la castel. Cine anume? Ludovic, pașul măristare! Încă Am înțeles. Uite să... Va trebui să treceți întâi pe la domnul. Vă dau un străjer cu facul. Așa, arză-te. Sigur o să te... Veștile de la noi sunt bune. Să aibă știri mai clare despre cele pe... Mai clare decât cele dește. Eu l-am... Stă închis? Da, stă închis. Domnul comite dă poruncă să-l deschid. Ah, nu, nu, cere numai deslușiri de la domnia ta. Și cere de asemenea măritei doamne să dea și dânsa lămuriri. Bineînțeles, le va da scrisă, căci eu nu sunt confesor. Eu trebuie să-mi fac datoria. Dacă e posibil să aducem liniște cu o clip mai devreme acestor inimi nobile, să nu mai pierdem vremea. Să mergem la doamna comitesă. Ce este, domnule cavaler? Domnul Ludovic, ce bine că ați venit! Aduceți veste de la stăpânul nostru? Oh, bună seara, domnișoara Bună domnule. Seara! Putem intra la doamna comitesă? Desigur! Stăpâna mea vă așteaptă de mult, dar pregătesc scrisoare pentru slăvitul comite. Vă rog, intrați! Doamnă! Da, doamna! Doamnă, iată veste bună de la stăpânul nostru! Mărită, doamnă! Fii binevenit, domnule Ludovic! Ce face soțul meu? E sănătos? Maria sa e în deplină sănătate. Da? Domnișoară Păuna, desigur că doamna comitesă dorește să rămână singură cu tânărul nobil al stăpânului nostru. Să ne retragem. Nimeni să nu tulbure această întâlnire. Fii bună și trece acest ordin și celorlalte femei. Bine, domnule Golo. Păună, e adevărat că a venit un gurier de la stăpânul nostru? A venit domnul Ludovic, aduce veste de la Maria sa. Poate aflăm știri despre ei noștri. Liniște! Doamna comitesă se bucură nespus de mult de sosirea tânărului Ludovic. Dorește să rămână singură cu dânsul. Vă rog să vă retrageți. Am pedepsit fără milă pe vinovat. Voi cei de față sunteți martori. Ce s-a întâmplat? Doamne! Doamne, Dumnezeule, l-a ucis! L-a ucis pe domnul Ludovic! Ce-a ucis pe domnul Ludovic? Ce-a ucis? L-a ucis pe Ludovic, notarea doamnei comitese. Ați fost cu toții de față la săvârșirea infamiei. Să vină imediat doi oșteni să înlăture stârvul acestui nedemn. Iar voi plecați, împrăștiați-vă! Rămân eu singur să pedepsesc rușinea pe care ați văzut-o. Să vină Barabas! Dar n-am văzut nimic! Ați văzut careva ceva? Destul, doamnă, să lăsăm deoparte prefecătoria. Dacă lucrurile au ajuns aici, de vină ești domnia ta. Iată unde m-ai adus. Dacă n-ai fi fost de piatră, puteam ajunge să-mi luminez această viață de trudă și întuneric. Dar m-ai respins. Mi-ai pus viața în primejdie. Trebuia să mă apăr. Sângele acestui nevinovat să cadă asupra domniei tale. Barabas, vin în coace. Până ce stăpânul va afla cele întâmplate, vei așeza-o pe doamna comitesă la loc ferit, în temnița cea mai adâncă. Acolo, doamnă, vei putea să cugeți la groaznica greșeală săvârșită. Greșeală? Dar am săvârșit eu oare vreo greșeală? Deocamdată, doamnă, îl vei urma pe Barabas în temniță. Domnule cavaler... Să faceți poruncesc! Lasă, bătrâne Barabas, fă ce ți se poruncește. te urmez. Bagă bine de seamă, temnicere, să nu pătrund acolo nici ființă, nici veste de la nimeni. Chiar în aceeași noapte, Bartolomeu plecă în goana calului spre Spania, ducând comitelui Siegfried scrisoare prin care Golo arăta, cu vorbe bine ticluite, că doamna comitesă călcase legământul sfânt față de soțul ei. Giuseppe Golo cunoștea prea bine ce hotărâre va lua comitele, mai ales că avusese grijă să arate în scrisoare că oșteni și slujitori au fost de față la acele fapte. Nădăjduia ca astfel să înlăture primejdea ce atârna asupra capului său. Dar peste noapte se petrecu un lucru pe care toată lumea îl știa și toată lumea l-aștepta. De atâtea zguduiri și spaime, mărita comitese dădu viață pruncului pe care îl purta. La această grea împrejurare o ajutase baba Dorotea, femeia lui Barabas, temnicer. Temându-se că pruncul nu va trăi fiind născut înainte de vreme, doamna Genoveva îl stropise cu apă din urcior, dându-i numele Benoni, adică fiul al durerii. Femeile cetății, care aflaseră în cea mai scurtă vreme toate, erau încredințate că pruncul are să-și scape mama. Căror pricini se datora nădejdea asta, nu se poate ști. Dar într-o seară, Bartolomeu se întoarse. Aducea scrisoare cu puține vorbe, aprinse însă de mânie înverșunată. Îți poruncesc, Golo, scria comitele, să dai fără întârziere morții pe femeia și pe bastardul ei. Nădejdile lui Golo se împliniseră. Știrea se răspândi îndată în castel. Se mai află că Golo poruncise unor oșteni numiți în taină ca să ridice chiar în noaptea aceea viața doamnei Genoveva și a pruncului. Aflând știrea, păuna plânse lacrimi grele de disperare. Ai auzit, tată? Am auzit. Știi cine scălăi? Nu știu. Dar bănuiesc. Unul trebuie să fie Conrad, iar celălalt Bela. I-am văzut. Păreau că au o taină împreună. După ce au băut destulă bere, s-au dus să ascută săbii. Ei sunt. Ce-i de făcut? Nu știu. Nu-i de făcut nimica. Numai să vină un potop, ori un cutremur. S-a așteptat. Poate până la miezul nopții va veni pieirea lumii. Atunci va fi prea târziu. Tată, trebuie făcut ceva. Copil, ce putem face? Nu știu, nu știu, tată. Eu mă duc la doamna comitesă. Măcar în clipele astea să aibă cui vorbi. Poate vrea să lase un cuvânt. Ori poate are vreo dorință. Nu te fac. Tot ce crezi că trebuie. Stăpână! Stăpână, mă auziți? Te aud, Pauna. Stăpână! Trebuia neapărat să vă aduc veste, ca să vă puteți pregăti. Ce veste, Pauna? Nu cred să fie veste bună. Nu, stăpână, dragă. O, mai bine ar fi fost să mor ca să n-o pot aduce. S-a întors curier de la stăpânul nostru cu poruncă. A poruncit să mor? Da, doamnă. O, doriți tare. Poate mai este timp să se întâmple o minune. Ascultă, Pauna. Da, da. Am scris câteva vorbe pentru soțul meu, pe hârtie adusă de tine. Să-i le dai când eu nu voi mai fi. Te-aș putea scăpa măcar copilul. Să nu pierdem nădejdea, doamnă. Iată, las firul de ață cu piatra la capăt. Legați scrisoarea ca să o pot trage la mine. Pauna, dacă-l vezi pe nobilul Siegfried, spune că am murit nevinovat. Până! Îi aud! Vin să mă duc! Adio, Pauna! Stăpână! Mărită, doamnă! O venit! Doamne! Nu știam într-o minune! Stăpână! Păstrați-vă puterea! Aveți nevoie în ceasul acesta! Doamnă! Ia copilul și să mergem. Unde mă duceți? Acolo unde ni s-a poruncit. Putem ieși prin fundul prubii, Barabas? Ieșiți pe unde vreți. Vă luați pe sufletul în păcat de moarte, Conrad. Nu-i treaba ta. Poftește, doamnă. Rămâi cu bine, moș Barabas. Furisită noapte! Da, da, parcă anume s-a deslănțuit furtuna! Da. Ascultă, Bela! Porunca este să intrăm adânc în codru și să supunem morții pe femeia și pe copilul ei. Zic să tragem la sorți ca să vedem cui cade una și cui cade cealaltă. Ucideți-mă pe mine, dar lăsați copilului viața. Duceți-l la Brabant, la părinții mei. Veți primi răsplată bună. Fie-mă milă. Cum vă puteți încărca sufletul cu un asemenea păcat? Noi n-avem vină, doamnă, căci avem poruncă. Dacă nu o îndeplinim, plătim cu capul. Cu domnul cavaler Golo nu se poate glumi. Ne-a lăsat de altfel și hotărârea scrisă a măritului comite. Fiți milostivi! Fii inima de piatră! Sângele acestui prunc nevinovat să cadă asupra celor care au dat porunca! Vă rog în genunchi! Fie-mă milă! Numai de copil! Să mergem, doamnă. N-avem de ales. Ridică-te. Ascultă, Conrad. Eu nu pot face ce mi s-a poruncit. Omoară tu pruncul. Ucide-i pe amândoi. Eu nu-ți deprind să tai muieri și prunci. Fă ce poftești. Eu plec în lume. Dă dângure! Ce ești de bun? Tu nu înțelegi. Noi suntem numai sabia care lovește. Alt cap hotărăște. El își va primi pedeapsa. Nu știu, nu pot să-i omor. Omoară-i tu dacă poți. Eu plec. Ascultă, Bela. Tu crezi că mie îmi place să vărs sânge? Orică mă bucur să ucid femeia asta și pruncul ei, cu care n-am nimic? A? Dar ce putem face? Știi bine că domnul cavaler ne-a poruncit să aducem inima și ochii comitesi, ca dovadă că i-am îndeplinit porunca. Tu-i tu ce vrei! Eu sunt sătul de pâinea asta! Atunci să-ți scot și ochii, ori să mi-i scot tu mii! Lungul! Conrad! Du-te pe el! Ucide-l! Iată ce ne trebuie! Dragșire! Asta ce mai e? Altul! S-a încăierat cu cerul! Dar nu! E un câine! Culați-l-o la gât! Ucide lupul! Gelo! Gelo, cine te-a trimis? Ucide! Nu-l ucideți! E câinele comitelui! Gelo vă recunoaște! Conrad, ascultă-mă ce spun! Nu ți încărca sufletul de păcate! Mai bine hai în lume! Doamnă, ceea ce vom face noi acum e treabă cu primejdii. Avem să-i ducem lui Golo ca dovadă ochii acestei fiare moarte. Dar să jur pe capul copilului că vei rămâne aici în pădure nepărăsându-l niciodată. Altfel, te pui în primejdii vieții. Jură! Jur pe sufletul și pe viața copilului meu că nu voi face altfel. Vă mulțumesc! Măcar ne s-a sfârșit cu bine. Acum, doamnă, te vom duce în inima pădurii. Când ne vom despărți, are să-ți dea Bela junghierul lui, iar eu îți dau amânar să poți aprinde focul. Binevoiește și ne lasă nou ghiordanul de nestimate, de care n-ai nevoie în pădure. Va fi și asta o dovadă pentru cavalerul Golo că i-am îndeplinit porunca. Da. Rămâne cu domnia ta și câinile acesta al comitetului. Se vede că și el e una dintre uneltele minunii, cum spune Bela. În inima pădurii e o peștă. A stat în ea cândva un pusnic. Te ducem să te adăpostești acolo. Să mergi. Cei doi oșteni, doamna Genoveva își alcătui o viață nouă sub ocrotirea pădurii. Aciu era deocamdată rânduit ostrovul vieții. Pădurea îi oferea fructe și rădăcini de tot felul. Gelo îi agonisea vânatul trebuncios de prin văgăun, iar cu blana fiarelor vânate își făcu îmbrăcăminte călduroasă pentru iarnă. Încet, încet, copilul se dezvolta și se alcătuia un fecioraș așa cum îl dorise ea. Sta drept ca o stablă de floare și avea în el lumina soarelui liber și agerimea sălbăticiunilor păduri. Ceasurile târzii de noapte, gândurile de viitor o purtau pe doamna Genoveva într-o mare neguroasă și neliniștită. Ar fi dorit să-i poată oferi lui Benoni o viață de soldat viteaz alături de tatăl său. Dar ea și copilul ei erau morți pentru lumea din afară, iar jurământul făcut nu-i îngăduiau ieșire spre acea lume care o condamnase. Nu vedea nicio scăpare și sufletul ei era zbuciumat de neliniște și durere. Aceleași gânduri o frământau și într-o albastră și călduță zi de primăvară, stând cu Benoni și cu Gelo la gura peșterii. Doamna Genoveva asculta sfatul lor, cioplind un arc grosolan dintr-o așchie de corn. Gelo, ieri am fost cu tine la locul nostru pe pârâu la vale și am căutat florile noastre, dar nu le-am mai găsit. Bine, știu că ai văzut și tu. Dar de ce au fost și nu mai sunt? Florile trec, Benoni, fiindcă așa e rânduiala lor. Din ele se aleg roade pe care se le găsești la toamnă pe creanga lor, în locul florilor care nu mai sunt. Da? Dar știi, mamă? Am văzut alte flori sub pădure. Erau mai mari. Păreau ca obrazul domniei tale. Acelea-s flori de răsură. Așa se cheamă? Așa. Dar până în ziua asta, de ce nu s-au arătat? Că eu nu le-am mai văzut niciodată. Ele erau copile. Dar în alți ani, nu erai tu acolo ca să le vezi. Dar mâine, mâine o să mai fie? Ai să te duci și ai să vezi. Da, sigur, ție nu-ți prea pasă de flori pentru că nu sunt bune de mâncat. Mamă, vreau să-ți spun ceva, dar să nu te temi. Când sunt cu tine, nu mă tem. Hai, spune. Mamă, știi, aici în pădure mai e un băiețel. Ce băiețel? De unde știi? L-ai văzut? Unde este? L-am văzut chiar în dimineața asta, în lac. În lac? Ce tot spui tu acolo? De ce te miri, mamă? L-am văzut! Când m-am uitat în lac, întâi m-am speriat că apa stă pe loc. Așa. M-am aplecat asupra ei și atunci am văzut băiețelul. Semănea cu domnia ta. Se uita la mine și zâmbea cum zâmbești domnia ta acum. Avea și el un gelo alături. Dragul meu, întâi chiar mă speriasem. Avem să mergem amândoi la malul lacului. Chemăm între noi și pe gel. Avem să ne uităm împreună și ai să vezi altceva. Ciudată întâmplare. Abia aștept să mergem mâine să mă uit. Numai să fii cu luarea minte. N-ai nicio grijă, mama, am să fiu. Mamă, ce este șuieratul acesta pe care l-aud adesea prin ramuri? Văd frunzele mișcându-se, iar pe față îmi trece o răcoare bună, ca atunci când mă mângâi domnia ta pe păr. E vântul, copile, care se cheamă austrul. Aust? Vine de pe mările de la miază zi. De departe? De foarte departe. Poate de acolo de unde mi-ai spus că bate tatăl meu război cu oamenii cei răi? Da, de acolo. Eu i-am văzut în vis pe oamenii aceia, mamă. Au bot de vulpe și un singur ochi în frunte. Din pricina lor trăim noi despărțiți de tatăl meu. El îi tăia cu sabia, avea o sabie de foc. Așa s-auzea sunând războiul și sabia lui, cum sună vântul. Deci, austrul acesta de acolo vine? Uite, uite, Benoni. Timo, privește într-acolo, deasupra pădurii. Vezi? Oh, vai, mamă! Dar ce-i arcul acela înălțat pe cer și încolorat atât de frumoasă? Acela-i curcubeul. Curcubeul? Dar cum de s-a ivit și când? Căci eu n-am mai văzut niciodată până acum curcubeul. Se arată totdeauna după ploaie, când zâmbește soarele printre nori. El vestește pe oameni că furtuna a trecut, iar vremea se va alina. Curcubeul... Așa era și sabia tatălui meu pe care am văzut-o în vis. Și toate se petrec așa cum mi-ai povestit, domnia ta, despre oștenii de demult. Mamă... Da, Benoni? Să-mi mai spui povestea cu Balaurul, cu Siegfried cel viteaz și cu Faurul cel bătrân, care a bătut cu un ciocat greu sabia cea mare. Tu știi, Gelo? Știi ce se cheamă curcubeu? Nu. Ai adormit, puiul mare. Se gândul tot la tatăl tău. Abia vei bucuria să-l regăsești vreodată, să crești sub ocrotirea brațului său, să poți primi din mâna lui cândva sabia și să o porți viteaz într-o apărare a dreptății. Veneau și treceau în asemenea petreceri simple pe care puiul de om din pădure și le alcătuia împreună cu câinele său. Benoni se deprinsese să citească toate ale pământului, ale apei și ale văzduhului. Numai dincolo de orizont rămânea, ca o bănuială nedeslușită, lumea din pricina căreia suferise mama sa. Benoni își făurea în fiecare anotimp o suliță dintr-un vârf de brăduț pe care o ascuțea împotriva oamenilor acelei lumi rele. Iar până să ajungă la ei, bătea război cu fiarele cele stricătoare ale pădurii. Într-una din acele după-amiezi, Benoni, care plecase în pădure cu Gelo, după asemenea isprăvi vânătorești, se-ntoarse mai devreme decât de obicei la peșteră, îmbujorat și plin de însuflețire. Benoni! Mamă! Benoni, ce-i ce s-a întâmplat? Privește, mamă! O vezi cât de mare? Ce-i asta? O vulpe? O vulpe! Noi am vânat-o, eu și cu Gelo! Doamne, copile, dar cum ați săvârșit asemenea ispravă? Să vezi, eram cu Gelo într-un desiș, dincolo de pârâu. Ne uitam la niște pui de eruncă. Erau atât de mici de sărmani, piuiau și ciuguleau prin iarbă. Deodată, de lângă mine, Gelo a dat semn că s-a apropiat primejdie. Nici n-am apucat bine să înțeleg că tâlhăroaica, zup, a și sărit în luminiște. Cât ai clipit, trei pui nu mai erau, i-a și înghițit. Atunci i-am spus lui Gelo: Gelo, pe ea, put, apuc-o! El și sărise. A apucat-o și a țintuit-o la pământ. Am repezit cu sulița, mi-am cumpărit-o bine și-am străpuns-o, nu-i așa, Gelo? Știi, dacă nu o apuca el de gât, scăpa. Spuneai că îți trebuie 5 vulpi pentru o blăniță. Da. Iată, ți-o aducem pe cea din tâi. Îți place? Viteazul meu. Da, ia spune, nu ți-a fost frică? Nu te-ai speriat? Nu mi-a fost frică deloc. Doar aveam sulița în mână și era și Gelo lângă mine. E drept, m-am speriat întâi puțin când ai zbunit vulpea. Parcă a picat din cer, ori a săutat din pământ. Așa s-a năpustit. Știi, mamă, S-am să spun drept de tot. Mi-a fost tare frică, dar de birui trebuia să o birui. Acum însă nu mai mi-este frică. Nici chiar de urs. Nu? El va trebui să mă cunoască de stăpân. Are să te cunoască, puiul meu, de bună seamă. Iar dacă vine ursul către tine, să nu te temi. Nu? Dar nici să te sui în copac. Tu să-i arăți mai ales cât știi să ajungi de repede la peșteră. După asta are să te prețuiască el îndeosib. Dar de ce să nu mă sui în copac? Pentru că asta poate face și el cu ușurință. Așa? Dar de fugit nu știe să fugă? Fuge el, însă nu ca tine. Văzându-te cum știi să fugi de iute, el are să stea pe loc privindu-te și mirulându-se grozav. Dumneata, ești o șireată, mamă, dragă. Știu eu ce vrei să spui. N-ai grijă. Dacă o fi să mă întâlnesc cu ursul, am să fac așa cum spui. Așa se faci, dragă mamă. Auzi? Vine furtună și ploaie. Haide în peșteră să golim vulpea și să-i scoatem blan. Mie îmi place când plouă. Dar ție, Gelo. Nu-ți place, știu eu. Te-ai învățat la adăpost. Dar te poftesc să nu le nevești. Mai avem încă 4 vulpe prins. În vremea asta, în locuri depărtate, dincolo de munții Spaniei, comitele Siegfried, zguduit de vestea morții doamnei Genoveva și a pruncului său, rămăsese zile lungi într-o stare de amară întristare. Gândul că din porunca lui pripită se săvârșise o greșeală și o nedreptate, îi măcina puterile, mai aprig decât rana primită în luptă. Se trezea uneori, nădăjduind că hotărârea luată fusese poate dreaptă. Dar atunci, fără să vrea, chipul doamnei Genoveva îi apărea înainte ca o vedenie curată și albă. Curând, războiul se sfârși. Comitele își adună oștenii și porni spre casă. Vestea întoarcerii ajunse înaintea lor la Trevor. Când Siegfried sosi în fața porților castelului, îl aștepta mulțime de norod. Bun găsit, oameni buni! Cum ați trăit aici? Cât timp am fost plecat? Am trăit bine, stăpâne, dar am fost întristat de multe vești rele. Ce? A venit cumva zvon despre moartea mea? A venit și asemenea zvon, însă nu s-a adeverit și ne-am bucurat. Am fost însă loviți în inimă de vestea altei morți, care și aceea ar fi fost bine să nu se adeverească. Dar s-a adeverit și pentru asta femeile noastre poartă și acum broboade neagră. Cum te cheamă, bătrâne? Numele meu e Toma, măria ta. Și ce știi tu? Știu ce știe tot poporul adunat aici. Știu că măria ta a dat poruncă pentru oprirea morții. Acea poruncă a venit cu grabă, dar a fost prea târziu, căci graba altora a fost mai mare. Doamna noastră nu mai era. Și să știi, măria ta, că a fost nevinovată, ca și pruncul cu care a pierit împreună sub sabia gealaților. Acum să se dea de veste străjerilor ca să deschidă porțile castelului. Deschideți porțile! datoriile lor. Să fie neîntârziat aici, la porunca mea, domnul Giuseppe Golo. De ce nu l-ați trezit încă? Măria, da, domnul cavaler Golo nu doarme. Stă ca totdeauna fără somn, așteptându-te. Îl vom vesti îndată. Măria ta! Măria ta! Ce? Măria ta! Tu ești pe unde? Eu sunt Măria ta. Du-mă în odaia, doamne comitese. Da, Măria ta. Spune, Paula, v-ați atins de ceva din lucrurile ei? Nu, stăpâne. Toate sunt ca noaptea când sfânta noastră stăpâne a fost coborâtă în temniță. De atunci vechez și aștept. Ai făcut bine, Paula. Fii bună și deschide. Uite, gergheful și chitara ei. Ia credința acestui cămin? Nu, nu, nu, Măria ta. Ce este? Privește și înțelege. Iată cuvântul ei care răsună de dincolo de moarte. Ce sunt acestea? Scrisorile doamnei mele către Măria ta. Cum? Iată și urma lacrimilor ei. Noi n-am primit aceste scrisori. Nu le-ați primit. Cum? Căci curierul care trebuia să le aducă a pierit și el nevinovat. Cum? Iar asta e scrisă în temniță. Măria ta, hai să vorbești cu Golo și hai să lămurești de plin aceste lucruri. Da, am să le lămuresc, părinte, precum spui. Și pedeapsa mea va fi cumplită. Uite-l pe cavalerul Golo, Măria ta. Luminate, stăpâne! Bine ai venit! Mă bucur că te-ai întors în plină putere și sănătate. Am auzit semnalul trâmbețelor și m-am grăbit să mă înfățișez. Eram la turnul din cealaltă latură a castelului. Golo, ce s-a întâmplat aici? Măria ta, am împlinit cu mare durere porunca stăpânului meu. Și doamna comitesa a pierit? N-am cuteza să fac într-altfel decât a fost porunca. A pierit vinovată? Bine, credeam că lămuririle pe care le-am trimis măriei tale pe câmpul de război au fost destule. Am socotit că trebuia să apăr onoarea stăpânului meu, spătată de slăbiciunea vinovată. Nu, nu, Măria ta, nu! Taci, taci, Păună, taci. Ascultă, Golo, aici, în fața părintelui Laurențiu, răspundem pe sufletul tău. Ai avut știință de vinovăția doamnei comitese? Ai auzit cu urechile și ai văzut cu ochii tăi? Prea înălțați, doamne, să înțeleg că îmi puneți cuvântul la îndoială, dar s-au aflat de față martor la infamia săvârșită. Îmi porunciți să-i chem? Minți, blestematule! Și nu mai întina mai mult sfințenia celor suflete curate, căci iată mărturia nemerniciei tale. Scrisorile stăpânei mele te osândesc de dincolo de moarte și îți dau pe față groasnica ticăloșie pe care ai săvârșit-o. Scrisorile? Care scrisori? Minciună! Nici o scrisoare n-a putut să iasă din castel. N-a ieșit niciuna, dar toate s-au păstrat în așteptarea ceasului acestuia. Și acum te dai de gol tu însuți, ucigașule! Răspunde, Golo. Ce mai ai de spus? Măria ta... Spune. Măria ta, poate am fost orbit. O nebunie care îmi luase mințile, dar n-am vrut decât să apăr onoarea și... Te întreb încă o dată, a fost vinovată? Mărturisesc, mărturisesc cumplita faptă pe care am săvârșit-o. Nu, nu știu dacă a fost vinovată. Atunci să-mi spui tu, Golo, ce rău ți-am făcut în această viață ca să-mi răpești fericirea și pacea. Erai un mercenar pribeag și te-am ridicat lângă mine, ți-am dat încrederea mea și am avut nădejde în credința ta. Cum mi-ai răsplătit tu? Să vină îndată temnicerul, să fie spada și pintenii acestui nevrednic. Nu vreau să pierd fără judecată, Golo, până vei fi chemat să dai seama de fapta ta, de fapta ta nemernică, să fii dus în carcera cea mai de jos. Măria ta, luminate stăpâne, ascultă-mă! Dragi, Golo! Barabas, o să te duc în locașul tău din temniță, cum am poruncit, dar o să mi te înfățișeze în fiecare zi ca să te admir și să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut. Luați-l! Părinte, Maria ta, și tu, păună, lăsați-mă singur. Vreau să citesc aceste scumpe mărturii de dragoste și de credință. Vreau să pătrund prin ele la sufletul acelea care nu mai este și să-mi cer a dobândi iertare. Să le citești, Maria ta. Aceste vorbe de dincolo de moarte îți vor aduce, poate, împăcare. Îți scriu, soțul meu, cu puțin timp înainte de moarte. Și să știi că am murit nevinovat. Pe nesimțite ca o apă neagră. Trecură ierni și primăveri peste viața pustie a comitei. Într-o seară de iarnă sosi la Trevor un călător de departe. Ocolind partea castelului, se opri la ușa căsuței lui Andrei Vânătorul. Tată, bate cineva. Cine? Un monah pribeag de departe. Cine ești și ce vrei? Te rog, ai milă și mă primește. Sunt trudit. Intră. Poftește, părinte. Șezi. Cine ești cu vioșia ta? Aveți să mă cunoașteți când vă voi aminti de o poruncă ce s-a dat aici de mult pentru o sânda doamnei comitese. Cine ești? Răspunde! Tu ești Bela! Acum te cunosc după glas. Ce cauți sub acoperișul meu? Ușigașule! Ai venit, poate, să-ți primești o sânda? Om bun, nu sunt ucigaș. Cum îndrăznești să mai vorbești, când noi știm bine care au fost călăii doamnei Genoveva? A fost, în adevăr, poruncă să ridicăm cu sabia viața osânditei. Noi însă n-am ucis-o. Lângă păcatul tău cel groaznic, acum adaug și minciuna. Tată, iată-i, lasă-l să vorbească. Minte! Căci doamna noastră nu s-a mai întors. A pierit în noaptea aceea. Dar nici tu n-ai să mai ieși viu de aici. Nu mint. Ascultă-mă. Eu nu spun că stăpâna mai trăiește. Dar n-am ucis-o noi. Atunci unde-i? Unde-i? Tată, lasă-l să spună ce știe. Pe cât se vede, s-a prăpădit. Dar noi n-am ucis-o. Am dus-o în pădure și am cerut să se lege cu jurământ grozav că va rămâne ascunsă și nu va mai ieși în lume. I-am dat junghierul meu. I-am luat iordanul de nestemate și ne-am întors, lăsându-o acolo în mijlocul pustiei. Spune-ne amănunt toate, cum au fost? Spun, am lăsat-o acolo și doar pe urmă am înțeles că și în acest chip tot am supus-o morții. Între fiarele pădurii, fără ajutor, nu putea să aibă alt sfârșit. Viața mea, stăpâne! Când am înțeles asta, am fost cuprinși de căință. Am fugit, precum știți. Am vândut nestematele. Luându-mi partea, m-am dus în lume să mi se piardă urma. Banii i-am prăpădit în petreceri și am rămas singur și sărac. Și cu povara celor săvârșite pe suflet. Și acum veneam s-o văd pe doamna comitesă și să mă închin la picioarele sale. Nădăjduiam că poate n-a pierit. Da, oare nu s-a mai întors nici câinele? Câinele? Da. A venit în acea noapte un zăvod de care uitasem să vă spun. Avea ragilă la gât și a doborât un lup. Gelo! Gelo, a rămas cu doamna noastră? Da, a cunoscut-o și a rămas cu dânsa. Nu s-a mai întors. A pierit și el. Și nu s-a primit niciun semn, nicio veste. Nu se știe nimic. Nimic. Am căutat, am cercetat. Zadarnic. Tată! Ia stai. Ce-ar fi? Da, semnele. Poate sunt și noi nu le cunoaștem. Unde? A spus un țăran care își căuta vaca rătăcită că l-a înspăimântat un câine ca o fiară cu ragile de spin la gât. Hai. De pe râu au venit din inima pădurii goși de ouă și ciopituri de lemn. Ar fi fost cândva acolo un pusnic. Doamne, ce putem ști? Să spunem toate astea stăpânului nostru. Ba nu, să nu-i spunem, tată, ca să nu-l înșelăm. I-am atâțat durerea iară ca pentru a doua moarte a doamnei comitese. Bine, să nu-i spunem. Dar totuși să nu stăm nici degeaba. Sosirea acestui pusnic poate e un semn și o nădejde. Dumneata s-a zis pe domnul comites să înceapă iarăși vânătorile. Roagă și pe domnii baron din vecin să vină și să-l îndemne. Să cercetați mai cu temei pădurea, cât mai afund. Da. Până ne-am aflat liniștea. Bine, fată, bine. Voi face așa cum spui. Hai, Ai tu nădejde? Am, tată, am. N-am pierdut-o nicio clipă. Către sfârșitul iernii aceleia, doamna Genoveva se îmbolnăvi. Benoni, văzându-și mama slăbită și întristată, se hotărâse să îndeplinească singur treburile mai grele. Într-o dimineață, pe când Benoni era plecat cu Gelo la vânat, doamna Genoveva rămasă la peșteră, auzi în singurătatea ei chemarea îndepărtată a unui corn de vânătoare. Desprins de ceata prietenilor săi, din al căror îndemn ieșise iarăși la vânătoare, comitele Siegfried urmărea călare o cerboaică prin desișul din adâncul codrului. I se părea ciudat comitelui că sălbăticiunea, deși fugea din calea sa, nu arăta să fie înspăimântată de vederea omului. Săltând în fugă domoală prin lumina unei poieni, ciuta pătrunse într-o peșteră. Comitele descălecă în grabă, apoi luându-și sulița, intră în ea. Deodată, arma-i căzut din mână. Din umbră se înălță o ființă cu plete bălăi, întinzând brațele spre el. Siegfried! Siegfried! Cine ești? O, Siegfried! Eu sunt Genoveva! Eu sunt Siegfried! Nu te înșela! Sunt în viață! Genoveva! Nu pot să cred! Ești doar rănucirea suferinței mele! Nu, Siegfried! Privește-mă! Ridică-te, soțul meu iubit! Genoveva! Ești tu în viață! În brațele mele! Să mergem la lumină! Să te văd, să-mi deprind ochii de fericire, dar te putea privi din nou! Ți-s mâinile fierbinți! Ai fricuri! Ești bolnavă! Nu, dragul meu! N-ai teamă! Nu mai am nimic! Acum sunt sănătoasă! Scumpa mea! Dragă mea! Dar spune fiul nostru! Fiul tău, așteaptă și ai să-l vezi. Trăiește! Benoni! Benoni! Genoveva, ai cu neputință. Fiul meu trăiește! Va veni îndată. Iată! Benoni! Benoni! Obraz, spune-mi dacă să-l străpun cu sulița. Benoni, cruțel, e tatăl tău, comitele Siegfried. Tata? Benoni, băiatul meu, dragul meu. Mă înțepi, de ce porți radila asta de păr la gât? Parcă ai fi Gelo. Căul meu frumos, haide, nu mai încânta așa sprânceana. Ascultă cum am să sun din corn să-mi chem tovarășii și de vânătoare. Să nu te sperii. Acesta este cântecul pe care l-auzeai, Benoni. Îți mai aduce aminte? Da, mamă! Și acesta trebuie să fie calul pe care povesteai domnia ta că a încălecat tata când s-a dus la război. Nu l-am văzut niciodată până acum, dar îl cunosc. Și el te va cunoaște. Dacă nu te temi, am să-ți arăt cum să-l încaleci și am să te învăț să-l călărești. Nu mă tem, eu nu mă tem de nimeni. Am văzut, nici de mine nu te-ai temut și nu știai cine sunt. Auzi, corn, în curând o să vin aici la poruncă străjerii mei pe care i-am chemat. Am și eu slujitor, da? Am să-i chem și eu să vină. Gelo, bătrâne. Da, mă recunosc. Cum a fost cu voi aici în codru toată vremea? Da, a fost cu noi. Poate că soarta l-a trimis anume la o vreme de cumpănă. ca să ne scape viețile pentru bucuria ceasului de acum. Gelo, vine aici! Vezi cum ascultă? Poți să chem și pe Lup Ciung. Lup Ciung? Acesta cine-i? E chiar lup adevărat. A vrut să intre în slujba mea, iar haita la gonici a vrut să-l ucidă. Dar a scăpat numai cu o labă ruptă. De aceea îi zic Lup Ciung. Vânează alături de Gelo pentru mine. Iată-l colo în tufiș. Îl vezi? Vino la mine, Lup Ciung, vino! Nu vine. Poate că nu vrea să te asculte. Nu, nu e asta. Se teme de domnia ta, nu te cunoști? Mama, ce de oameni! Gelo, stai aici și așteaptă-mă! Încoace! Încoace, prieteni, aici suntem! Apropiați-vă, prieteni! Nu vă temeți! Aflați minunea și bucurați-vă alături de mine! Prieteni, mi-am regăsit soția și fiul! Iată-i! Doamna comitesă, stăpâna noastră, ce flăcău mândru, măria ta, mărită doamnă. Stăpâna, stăpâna. Andrei, bunul meu Andrei. Luminăția ta. Slăvita mea stăpână, nu vine să cred. Ridică-te, Andrei. Ce face, păun? E sănătoasă? Da, Maria ta. Spunea într-una că trebuie să vină semnă. Eu prostul pierdusem nădejdea. Andrei, da? Întoarce-te îndată la castel. Vestește pretutindeni minunea întâmplată. Să vină păuna de grabă cu haine pentru doamna comitesă și pentru Benoni. Ai plecat? Hai, ai venit? Am plecat. Să vină curierul meu. Aici sunt, Maria ta. Pleci chiar în clipa aceasta la Brabant cu veste către luminățiile lor, ducele Valentin și ducesa Batilda. Să afle că fica lor este în viață și că nepotul lor este un băiat frumos, fără pereche de viteaz și vrednică mlădiță a bunicului său. Am înțeles, Maria. Aduceți un covor și blânduri pentru doamna comitesă. Să ne întindă masa. Da, Maria, da. Scoateți merindele și destupați ulcioarele. Și să turnați în cupe vinul ca să bem împreună pentru regăsirea soției mele și a fiului meu în fericita zi de astăzi. Doamnă comitesă și scumpă soție, în fața prietenilor mei și a slujitorilor noștri vreau să mărturisesc greșeala pe care am făcut-o. Te rog cu umilință să binevoiești a ierta. Domnule comite și iubite soț, după destulă suferință, mi-a fost dat să vină izbăvirea. Se isprăvește istorisirea minunatei întâmplări a doamnei Genoveva și a fiului său, măria sa, puiul pădurii. Întoarsă la castel, slăvita comitesă și-a regăsit viața dinainte, pe care a trăit-o privegind alături de soțul său, trecerea lui Benoni la vârsta bărbăției. Acest copil a devenit la rândul său comite, dovedindu-se mare vânător, ca unul care deprinsese tainele pădurii din frageda pruncie. Gelo și-a dat și el sfârșitul după o vreme, iar zgarda îi se mai păstrează și astăzi. Într-un târziu și-a găsit iertare în moarte și Golo. Osânda lui cea mare a fost în viața pe care a mai trăit-o după nelegiuirea săvârșită. Vestea minunii regăsirii doamnei comitese alături de fiul ei în inima pădurii s-a răspândit îndată peste lume ca o săgeată de foc. Iar în ținuturile noastre, cel care a povestit întâia oară această minunată întâmplare a fost Andrei Vânătorul, care n-a avut hodină până ce nu s-a întors la bătrânețe în locul lui de baștină. Iar de la el povestea s-a păstrat. Ca florile pădurilor și ale câmpiilor, care se împrospătează necontenit, amintirea ei a rămas și înflorește încă.